یا سیدی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اللہ، حنفیوں کے لیے سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. تو اگر کوئی حنفی بھی ہے اور پھر دلیلیں بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے تو ظاہر ہے کہ حیرت ہے. وہ حنفی ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے حنفی بنا رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل سے یہ وجوب ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی، ایک مٹھی سے زائد جو تھے وہ قطر لیتے تھے. ایک مٹھی سے زیادہ جو اس کو قطرنا سنت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. بعض سمے بھائی بڑھا لیتے ہیں، اتنی بڑھانا بھی نہیں چاہیے. ایک مٹھی سے متجاوز ہوئی تو کاٹ دیا گیا. مزید آپ کو دلائل چاہیے تو لم عت الدحا فی اعفاء اللحا، یہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، اس میں پڑھ لیں. یار پکے بنو، پکے حنفی. ایک مقرر اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، وہ شعلہ بیان مقرر ہے اور بس وہ اپنی کاریگری کرتا ہے مسائل میں. تو اس نے مطلب، جبکہ ہمارے مذہب پر عورت کی آدھی گواہی ہے اور اس نے دعویٰ کیا کہ پوری گواہی ہے، اس نے دلائل بھی قائم کیے. تو ان کا ماننے والا ایک میرے پاس آیا کہ میں آپ کو ان کے کیسٹ دوں گا، اور اس مقرر نے 400 دلائل قائم کیے کہ عورت کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے، دیت کا مسئلہ. تو میں نے جو جواب دیا وہ بھی آپ سن لیجیے. میں نے جواب یہ دیا کہ بھائی میں حنفی ہوں، اور چونکہ میں حنفی ہوں اس لیے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دلائل کے خلاف کسی دلیل کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں. میں نے اس کی کچی ہی کر دی، بس سننے ہی نہیں کہ بس بس گئے اپنے کو. حنفی ٹھیک ہے. اسی طرح اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خلاف لکھتا ہے، اپنے اس نہ کتاب کو پڑھتے ہیں نہ اس کے سنتے. بھائی اپنے تو سیدھی بات جانتے ہیں، یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو. تو ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہو گئے، ہم تو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ہو گئے. بس اب خلاص، اب اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.